أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. سورة النور اتلسم سپارا 37 نمبر آیات 36 آیات کی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع لجمعتن شان اللہ پاک بیان کرے دے جدا نیکان متقیان بندیان دا پا کم جائے ملاوی گی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع دا پتا سی کورن کی بھی کہ اللہ حکم کرے دے جدغ کورن یعنی جماعتن دے پور تکریشی ویذکر فی حسمہو اور اللہ نم دے پکیات کریشی یصبح لہو فیہا بالغدو والآصال دا اللہ پاکی بیانی گی پدے جماعتن کے سبا بے گا رجال اللہ تلہیہم تجارتن پدے جماعتن کے دا سے خلق لی لا تلہیہم تجارتن جنگا سے لکی دیل را تجارت ولا بیع اور نہ بیع عن ذکر اللہ دا اللہ دا ذکر میں نہ پدے کی دا مومنان خاص صفتوں نہ بیانے گی کہ اللہ پاک کم نور ہدایت خاص بندیان طور کرے نو دغه بندیان جماعتوں آبادی اور پدے کے رجال لا تلہیہم دے تعبیر کے اشارت دے طرح کہ مسجد کے حاضری دا پا اصل کے دا سڑو کار دے پا مسجد کے دا جمع مانزل رات لنگ دا کار گوارے دا سڑو دے کہ جماعت تا با مانزل رہ دے اور دا پا کور کی منزونا کول دا خزو کار دے کور کی من دادا سڑو نہ رے دادا خبر نو کم سڑی کہ بغیر شرعی عذر نہ پکور کی منس کئی زیادہ جماعت گوانڈی بھی اور دیکھ کور کی منس کئی میں حدیث مبارک کے راغلی لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد دا جماعت دا گوانڈی منز نکی گی مگر پا جماعت کی بکی گی وہ دا جماعت گوانڈی سے تو دیوان پا دیوان نا بغیر لوگ فکر کہ دا آزان آواز کمی پوری رسی دا تول دا جماعت گوانڈی آنی بغیر لوگ فکر کہ دا مؤذن آزان کم زی پوری رسی دا گیر چاپیر تول کورونا دا دا جماعت کا ہنڈی ہنڈی اور ادھر بھی منز نکی کی مگر جماعت کی تھی کور کے منزو نہ کرے جماعت کرا دے البتہ دا فرض منزنا غیر نور منزنا سڑی دی کور کے کئی نفل کئی کور دی اٹھی نو کور نہ مقبرہ مجھوڑا ہوا کہ منز پچنی بکور کی یوزے منتخب کا اور پارے کے بس نفل وغیرہ کے اور فرض منظر پارا بجماعت کرا دی اس کم بلیان کہ بغیر عذر شرعی پا جماعت کی مون نکی کور کی مون سکی کئی خو کور کے کئی یو دل پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین دوم رضیات خفا شوی دے دوم رضیات خوزا شوی دے ویزر مقواری چی زد زان پا زیبان دے پا جماعت کے بل امام ادرو ما او زیو سون او جوانان او لگم خشاک را جمع کی او چی کم خلق کور کی بلا عذر منزون کئی داوی پا کور بانے اور او لگو ما ورا پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین کو قصد و ربا کی جماعت تمانزل نرازی سو پاوی بانے اور پورکوم خو زنانا و معشومان با پچی اسے اسو دی کور منزل ما کرے جماعت ترالے فرض منزل پارا تول نارینا جماعت ترالے رازی نوافل لکور کئی لشپے تحجد کئی کور کے لکئی نور نوافل غلن کور کے کئی تو کور والے وقت وروی اور دا جماعت پیدا دا جمع بم اور رسیگی اور زنانا دا پارا کمزے بہتر رے وی زنانا دا پارا خپل کور بہتر رے دا مسجد نبوی نزیاد بہتر دے والا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ زمان دا مسجد نبوی نزیاد تواب با زنانا تا خپل کور کے ملائی مسجد نبوی کی یو منزل پا پنزوز سر آرے بعد روایت کی ذرم را گلے رے پا پنزوز سر ام را گلے رے اگا پنزوز سر نزیاد سواب دا زنانا پا کور کی رے خپل کور کی زنانا پا خپل کور کی منز کی اس پا کور کی کلو میدان دے سہن لے نو دا دین بہتر دا چی برنڈا کی منز کا دا برنڈی نا بہتر دا رے چی پا کمرہ کی منز کا نہ در ایک کمرے نہ بہتر رہا ہے کہ سائیڈ روم کے ہوگا ایک کمرے سر تڑ لے یا والا کمرے بھی کہ پخوا مشران بہت کوٹا گئے بھی اس میں بھی نم تو سائیڈ روم واخلا نہ پاگے کہ نور ہم نہ زنانا پردڑا کہ نہ جانا یہ میل مرانا نہ ہوتی نہ زنانا خبر نہیں کہ کمرہ کرا نہیں نہیں اور کہ وہ میل مرانا پھر کہ کمرے تم ورزی کہ وہ رکھے نہ نہ بس روم کی بھی نہ پمانزا بھی نہ تڑے بھی انہیں بھی نہ دا کور تڑی دی سطر تنیشتا ہو نہ زنانہ دا پارا پٹوال دیر بہتر دے خیر مساجد النسائے قعر بیوت ہن بہترین جماعتنا دا زنانہ ہو اگر تنگ و تاریخ گھٹ دا کور رے دا کوٹی اگر تنگ و تاریخ مقام جنا پا کتیا تخکاری منا نا پا پردہ کے بولا آئے نو مومن سڑے دے با جماعت ترازی مانزلا او مومن اخدا دارے پا کور کی منزل کی دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی پا مسجد کی دا زنانو راتا گو دا سلو دا سفن بروس کو ولا رہے تو بیا اقا وقت پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ گوارے کور کی منز بہتر دے اور دا پیغمبر علیہ السلام مسجد تے بدوی ذکرات لے کہ پیغمبر علیہ السلام تعلیم ورکو اس پا جماعتوں کے دا زنانوں دا پارا تعلیم خونشتا فکر دا جماعت تراشی نو نبا پا خپل مانجب کوئیشی اور نبا سری پا مانجب کوئیشی نو کور بہتر دے کہ جماعت تراتلل شریعت منکلل والا عائشہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات میں رسط فرمائی کہ دا پیغمبر علیہ السلام وقت خدا زنانہ رات لی خوک پیغمبر علیہ السلام اس موجود وی او دا موجود زنانہ و حالی لی دلی نو بر اغیب پیغمبر علیہ السلام با منکلی وی آقا زمانہ کی عائشہ بی بی منکلی بی وی کہ دا موجود حالی لی دلی وی عائشہ بی بی سنی حال ندلی دلی نو یہ وصلی پا بارا کہ دے سمرا توبے اس پہ تو خدا اپنے دے مسلمانان سو شدہ دا شبی حیائی نظرانا کہ دے جماعت خون دے مقدس بینا عائشہ بی بی پیغمبر علیہ السلام با منے کرے وے مدہ بازار نکو بے خام خام منے کرے وے نکو دے پاک دے سختانو مسلمانان و زنانو کے پخوانے خیرت راوڑی پخوا پا کے دے حیاء او غیرت وسم دا سے حیا دار اشتا کہ کدا چر استر کی پوری نصر کی وطن پڑائی دا سے حیا دار امشتا لا داكتر لطارة خدا خبر لازمي لستر كي قوري دننا مرض تي معلومي ضرورت تي إجازة شرعا شتا وطاس زنانا شتا كي أقوي سر كي نغري داكتر ويزا وطارة فوق ما خوش سر كي نغري الحياة دا الإنسان في ترتي حق لي خصوصا لزنانا ولطارة رجال لا تلهيهم فدي جماعتن كي داس سريري لا تلهيهم تجارتن کہ نہ غافل کی دیلر تجارت ولا بیع او نور لبیع غافل کی تجارت خریداری او بیع خرسول تجارت اغشتری او بیع خرسول او بعض علماء فرمائی وہ تجارت فقتل مفہوم کے عام دے لین دین خرید و فروغ معاملات بیا بیع سے نجدا ذکر چلا تو پدے جدا ذکر چولو کی حکمت دے کہ معاملات تجارت نا یو وسیع مفہوم لری او داغی فیلی سمودی پوری وصولی گی او یو سیز خرسول او بیاغی کی قیمت سر منافع اغشتن دا فورم سیدارا یو شی خرس کی پلس روپیر اغشتن پا یولا سی خرس روپیر اغشتن نو دا دی نقد دا خصوصیت دا پار بیع مستقل ذکر کرلا نو کدا نقد منافع بی هم او کدی لین دیر کی پکلونو پس منافع بی هم دا دوار مسلمان دا مانزن او دا ذکر اللہ نے نمانے کے دا ذکر اللہ نے نمانے کے دا دنیا دیری اسی دیو چھتے پہلے ہوتے دا مانزن وقرا گئے یہ مسلمان با ملز کئی اور دا دنیا دا سولے پہلے دا بشات ہو گردن دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی دا آیات دا بازار والاو بارکی نازل شوی دی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مازوی دی سالم نمی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بازار راتا دا مانزو وخشو وی خلقی اولی دل کی دکانو نے بند کلو فورن جماعت تلالی ویوے فرمائل کہ در دی خلق و پبارکی در قرآن دا ارشاد دے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ در پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے دعا صحابہ کرام دا یو لوارو اس پر بے گرمہ چاہے وا او پسٹک بے گزار ورکو تورا بے تے جوڑو دا خوچے گرم اس پر او سٹکی اوچت کرے رو تک وقت اللہ اکبر آواز جو اگر سٹکی لے اس پر لے را خلاص کرے لے پشای گردو لے او منزل را روان شو بیا دمرا سبر نکی چی دا گرم اس پر خو اسی اسو گزار ہوا ما صورت جو لکن بل صحابیو اگر پا طول بانے سودا با خرسو لدکانے ہو قتل کے سودا پرسرا او اللہ اکبر اوی لیشو اگر تلے پسے کے خودلا گاک لے سودا ورنے کو جماعت کلالا دلوار دا پارا دا صف وقری کہ اس پنا گرم را او دا گزار قابل دا سا اوزار سے جوڑی گی دا گا وقت کے قدر ضروری کاری اول دا اس پنا زیتا ہو رسے خدا صحابی دا شان لے کہ دا گا گرم اس پنا سکت پسے خور رئی او جماعت کلالی گی دغه خویره کله موجود مسلمانانو کې راوي او د بانک نه رستو دکاندار دکان کې ناست یو یو خوا بل خوا دوربینې لګولې دی د لرې نه سړی را روانې خدای خو چې څوک یعنې دی او دی وایي دا ګاچ مال را روان دی زمانه تور ده دی کې جمع ودرېدلې اورېږه چې رکات به راالاندې کړم دله به سودا ورکړم هغه لاسې غلې غونې تېر شوې خوار شوې وي جمع دې م رانه لرې کړله وي سودا دې مونه کړله نو پا دی تمہ بانے چی دکا گاتے ہو دا گاتے او دیر آ روان دے او دیر آ روان دے جمع تین اللہ رشی او بیا پا ناقوالے جمعات کراشی نو بس پا مانزکن کرر دے بلکی چی پا خدایا گات را کری نو پا دی مانزب اتا سب ہوئیشی او کل کل پا جمع کی دکاندار غریب چلے نو دے سوچ کی چی دا استاد دا زلو زورے زیاد تے دا دومره اوږده اوږده مونځونه ګوري نه مونږ ته مارکیټ خوشه پروت دی شا به بس که سلام وګرځو چې ځو یو ساده تبلیغوال و په لومبي دل چا ورته وی چې څنګه سلام وګرځېږي مونځ شي که نه سمدستي به پاسې او اواز یو ضروري اعلان واورئ او د باسي مانځه نه پس به د ایمان او د یقین خبره کېږي وګوره تادي به چې بیا خلک ځي جاتی کی گورے تاجی بکے خا ناراضگی ہونے کی خلق بھی آزی رشد آپ بفریز لے ہوئے ناگلے فضل کے دوم اہمیت دے خبر راہ اس سے گورے خلق لاد نشی جمع بان نے من شورو دے او دی عبدہ و رسول طور سے چنور رسید لیو کنا فورم پاسے دا یہ ضروری اعلان ہوا ہے تب باقی ماندے نا پس بر ایمان ہو دے یقین خبر پھول و تکینے گورے لاد نشی خلق پا ماندو او تو نا تاریخ امت ہوا کنا رضا بازی دکاندار دے پڑے اتحیات ہم نے پیگی او چھے امام یو طرف تا سلام کا سیلو تو دینم گردو لیو دے پیزار تم رشیدی لی چھے امام را تاویگی دے لگے لگے سودام سر سکری کگاک موجودی پڑے مانزہ بتا سب پوئیشے سکو ٹول مانزہ کے ہم دقا سودار اغشکل او قرسولا دا مون در تا چھے جیت طور سے پڑے مخیل تا فرشتے در غردی والا دا مون دے دا نقبلی ملک توجہ کا مانزتا سا اللہ تولا رہے دا اللہ رحمتنا تاتا متوجہ دی تب بالقوام متوجہ کیے گا قریب اللہ رحمت بلا رکھتا بشی صحابہ کرام تاجرانو اکثر تجارت پیشو اور آگوی تعلق دا بازار کرو نو تجارت خرید و فروخ دا اللہ دا یاد نبا مانع و رکاوش نو او یہ ہے رکاوٹ نو جس لیے میں بانگ ہو رہے فوراً جماعت کروان سے تخفل قوم کے دا اثر نہ راضی البتہ کہ حکومت اعلان او کی نو زیادہ خلق دیر کو مسلمان دی حرم شریف کے دمانزتیم کی شی باندے لانے دے ویلے تو یو کس راشو دا حرم شریف لوڈ سپیکر لپکے ورکی او اگر پکے آواز کیر چا پیر بازار کے وہ ری ریشی او دا دے پکے نفتوراً بعد ار دکاندار برا روانی گی دکان بندے یا نہ بندے اسے پہ کپڑا راکتا تھی او دا پکے سارا فتوراً برا روان دی دا حکومت زور دے وسارا اسلامی حکومت پاگے کے دمانزہ اہمیت تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پل دور حکومت کے حاکمان و تخطو نلے جلیو وے کہ چاہ منز دائے کا اہم ترین عبادت دے با نور سزائے نکی عرص بدائے کی نو دا منز با گورے دیر خیال ساتھ ہے نو دا سعودی حکومت پیو پکی ٹول دکانو نہ بن دی دا حکومت یہ رو سرگی اللہ دے اسلامی حکومت عرض ہے کرا ہوا دی نا طول مسلمانان بیا خسم کنکی اور چکو حکومت و تفلی سس کی نمولنا چے دیر سے بفری دی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ دیکھے دا سے سڑی دی جماعتنو کہ لا تلہیہم ان غافل کیدی لرا تجارت ولا بیع تجارت او خرسول عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا دا یاد دا اللہ نا و اقام الصلاة و دا مانزد قائم اولو نمنا منی کی نی غافل کی و ایتاء الزکاة و دا زکاة ورکولو نی هم نمنا کی زکاة بور کی منزم قائم او ذکر هم کی يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما يريد العذاب أغير وزنا تتقلب فيه القلوب أولي روري ألتكيك فاغي كذلنا والأبصار استرغي لقيامت أغهبتناك واقعات تيلي مخي شكل دل نجي أولي دل نجي ندا ظلنا بي ووري را ووري كلا بدا نجات توقع پیدا شي أو كلا لحلاكت يرى برا شي سرك أولي روري كلا خطر افتا كلا قصر افتا كلا دي ده پار سرك أولي روري تخلية ده كم طرفتا عمل نام ملاوي خلاص كي كغس لاس كي يا خلية سوك نيك بندا اشناش سرك شفاعت را لوكي دا عذاب نه بچی نسترگم اوری و رزلنم اوری یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار یریگی دا عذاب دا اغیر رضنا تتقلب فيه القلوب اوری روڑی پتغی رسکی القلوب رزلنا والأبصار استرگی لیجزیهم الله احسن ما عملو دید پارکی بدلور کی اللہ احسن ما عملو بهتر دا اغیت دوی کم کردی دا اغیت بهترین و کارون ولا بدل ورکی و یزیدهم من فضلی اللہ پخفل فضل ولا نورم زیادتو کی تنیک و کارونو بدل ولا ورکی او دا اغیت زیادی انعام هم ورکی والله یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ روزی ورکی من یشاء اگر چاہتا چی دا اللہ وخشی بغیر حساب بے اندازے بیشمیر ورلور کئی جنتیانو تا بے حدا بے حساب انعامات اللہ پاک وکی والذین کفروا اعمالهم کسراب مخی دا مومنانو حال ذکر شو اس ور پسی بیا دا کافرانو حال اللہ پاک ذکر کی دا کافر دو قسم دی یو قسم کافر دارے چی دا خپل خیال و عقیدے موافق سخ کارونم کی او دے وی چی مال بددے اجر و ثواب را کی او قیامت کی بنے پکار راشی خود شرک او دا کفر دا وجنا دقا نیک اعمال با قیامت کی پکار نشی قبول بنشی نو دا داس کافرانو یو مثال بیان شوی دے گرمے کی چی سڑے سخت تگی شی اور اس مخامخ لر پورے نظر لگئی نو دا زمکا کل کلا دا سی چمک کئی لکا چی دغل تسفن دے اوبدی پدے سڑکم کل کل دا سی لورے گورے نو اوبخ کاری اور چی سونا موٹر لے ور روان لے ور نزی کی گی نا گا اوبخ ختمی گی اس سڑک یو دے چی موبنی وی و دا لرے نا دا نور دا شعاگانی چی دے سڑک لے رازی اور شعا پور سکی گی دا دا اوبو چپیخ کاری دا دا چو یو میدان لے اور دا نور شعاگانی پدے شگ راشی اور بیتی نا پور سکی گی نا دیکی اوبخ کاری دا اوبو درکنے لگی گی نا دک چمکدار شگی تا شگوگل وی شگوگل اس پتی شگوگل بانے دا تگ سڑے دے دو کتی گی چی اوبا دی پمن دا ور روان دا سن دی دلاسا چی ور باشم اوبا با اسکم و چی پمن دا گزے تورا سی دا ساس کے اوبا نوی او بیا جی با باہر رو سی دا سن دی دلاسا حلاک شو تو دا کم کافر چی دی پا دنیا کی نیک اعمال کئی او امید دارے کہ دا با زمان پا قیامت کے پکانشی نو دا اغا شگوگل لے دا دے کافر دا نیک اعمال دا شگوگل دا شگو میران او سنخ کاری او دیوی چی زمان با سن نماتی وچی پا قیامت کے دق میران تورو سید او غفل عملی اولی دے سیسم پکنو سگرے تن دلاتا لغرن تغرن سیس پکاروانا لے دا طول عمر اغنی کی برباد شرا ہندوستان خدا ناراض ہندوستان او خدا ناراض لیکن خدا پا طریقہ دا خدا پا حکم چلے گلے نرے اسے طول عمر کار چلو لے غیر مسلم بی ام اللہ یادی ہر غیر مسلم فقبل طریقہ باندے اللہ یادی خدا پیغمبر علیہ السلام پا طریقے میں یادی ندا یادول نمنزو پاکستان جوڑے دو نمخ کے یو بزرگ دشپے تحجد لگتا یو دے کے ہو ہو آواز کے رو ندا بزرگ ہوئی کہ نا آواز دکن میرا دی نا جانا ورنی دی کہ اگر یو اندو پکوی کے ناس کے عبادت کی اندو دے دشپے پکوی کے لگیا دے پخپل طریقہ عبادت کی تعجب واغشتا جا مخ کے روان دے نا زمیدار پر یہ اولی کے پتی تک دیران دن یا نور خور مور دن نکی بار کئی دویوی دا سندا گرمی کئی یہ دا شپا کے پکارو کنو اللہ سب اللہ بس یزگار دی نا زمیدار دا شپی روانی پسندا بانیو نوجوان لے سور لے پتی تا بکار بکئی سیارا را نہ کل کل زمیندار پکو اگلا چیری اور لوگ ہوئی جان سر لگے ادتی نہ را الک روان لے وی خال میں دکون لے پمخ اولی پیر لے لرخائی چی دا دیر چی جی خالونا دے بزرگ کتاب اور ادل اے بچی نمیش پیر پورے بم خوب کو نمیش پیر پورے بم عبادت کو او چی تا دا کم امیس روی لن دینا پس بگر تولش خوص عبادت کو ما وی خال میں دکون لے پمخ اولی دیر لا شیر اگر چه پا ار مقصد وی خدا بزرگ دی علاق قرار چه دا اندو خو غیر مسلم لی دی اللہ نمانی دی دا کنڈ پا نسال لی او دی اللہ یادی دش پی دا مسلمان خود پیغ لی پا نسال دل پکاری چه دی دیر کی دی خالونا تولش پر عبادت کی نیکان خلق دا لو بینام خا عبرت اخلی او بدانو تا ناتو وای نومو پوری خالی پچکل غرازی نہ لکھئی نہ خبر نہ اگلے چلے لے خبر نہ خفے نہ واہی نہ کافر نیک عمل کئی خو عقیدہ و سر سمن اللہ نہ عقیدہ خراب رہ دے دتن مرشو دا یو قسم کافر اور دین قسم کافر دا آخرت عقیدہ نہ لری نو دا اغا مثال دا سرے کہ پا یو سمندر کے یو کس ویخ تورا سے دا نو دا سمندر پا ویخ کے دا سمندر تیارا دا سمندر دا سچ تیارا اپی دیم تیارا او دا سمندر دا سچ دا پارا دا پاسا دا ابو چپتی راشی نو دا بل تیارا پا دی چپتی بل چپا راشی نو دا بل تیارا نو دیا پی دا شپی تیارا نہ بیا برا اوریز دپے اوریز دا مطلب چی دا سورا غا نرے نرے تمت راگی اکم اوریز پتکا نہ کدی دا سمندر ویخ کے دا سرے دا خپل لاس روالی ویخ سر گتے دا سی نزدے مقامق کوئی نی دا لاس با اونوی نی نہ دا تیریری ظلمات ظلمات ظلمات فی بحر لجی او ظلمات بعضها فوق بعض ندی بحث ہنوینی والذین کفروا اعمالهم کسراب او اغا خلق کی کفر کرنے اعمالهم کسراب عملون ددوی کسراب پشانتی دشگو گلی چمکدار شگا بقیعت پیو زنگل کے پیو دشت کے یحسبه الظمآن ماء کہ تگی بندہ پاگے باندے گمان نہ ابو کئی حتی اذا جاہو سر دیتی دے دغشت گو گلو چمکدار میدان لو رگے لم یجدہ شیئا حیث شیئن بیان مندو وہ بنوے ووجد الله عنده دبیامند اللہ پدغے دے کے فوفاہ حسابہ اللہ بدلہ پورا پورا بدلہ ورکی کہ دلے کم تقدیر لکلے رے داغے موافق با اللہ بدلہ ولا پورا ورکی واللہ سریع الحساب اللہ پاک جلد حساب کتاب والا نے او کظلمات فی بحر یا دے کلک کافر مثال پشانت دا سے دے لکا ظلمات فی بحر کہ دیر تیریدی پا سمندر کے فی بحر لجین دا سے سمندر کے پک چپیدی یغشاہ موج من فوقه موج فٹک دلرا دا دیاب چپے من فوقه موج دا پاس پی بل چپرا من فوقه سحاب اور دا غیر پاس اوری اللہ نو دستور چمکم درازی ظلمات بعضها فوق بعض تیریدی بازی دادی دا پاس دا بازی یو بلبانی چلو شوی تیری اذا اخرج یده لم یکد یراها ار کل چدی لاس را اوباسی لم یکد یراها قریبا ندا چدی دا قل لاس اوینی ومن لم يجعل الله له نورا اغسوك الله ولا نور مقرر لك الله ولا رنا هذا ايمان ولا نكلا فما له من نور نبي دد لقار هيفرنا سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.